di setan film diine ak film yu yok xam xam ci walu xam xam ni aduna yu am ngirin ci lool waye war nañu baye xel ci télévision yi ci kër gi wara baye xel ci radio yi ci kër gi wara baye xel tam ci andando yi nga xam ni saxari ci dom di fekk ci dom ci kër gi wara baye xel ci mbedd ni ak dekkando yi ki nga xam ne ki dafa tuub ab julit la won dafa tuub ci digg wéru koor fukki fan ak juróom yi def ci wéru yi war na ko mbokk mi di laaj ba xam ndax yi jiitu war na ko wala warut mokkaluma foofu benn hadith mokkaluma fi itam benn aaya ki ci topp di laaj man dana bàyyi man dana tam duna xamul dina xamul na ko la xaraja fi dalik nisful ilmi la adri alhamdulillah tayib li nga xam ne moo ci topp di wabtahu ilayhi lwasila mokk yi sax newoon nañu ñu seet di nga xam ne rek mën naa jëriñ jilit ñëpp tay boole xol yi te bañ am te moytu li tàqale ala kulli xaal ibtahu ilayhi lwasila maa nga ñaa sa kër ga ñaari téere ay téere yu bari sax yow tewsu ay téere yu bari man bokk rek sama jikko damay jàng lépp damay déglu ñëpp su ma neppee nag feesa ci alxoon ak sunna maa nga fekk téere boo xam ne xaqiqatu tawassul wal wasila fi lkitab wa sunna la tudd xamatuma bindkat bi waaye suufi la day difaa tawassul bu baax ak beneen boo xam ne bi moom tam tout téere bi laa jàpp lu baax ci tawassul la xëyna mboo koy jàpp ko Nasiruddin al-Albani moo ko bind ci tawassul ak xeetu tawassul yi daal mu ngoog ak tawassul bi nabi wa jahalatul wahabiyi ma nga fa di téere mu ngoog ay téere tawassul yi bare bare yoo xam ne ñun ñëpp dañuy wax ci tawassul sim boobee li wax te alquran ne yéen jullit ñi na ngeen ragal yàlla te sàkku lu leen di àggale ci yàlla luy maanaam mën na maa teg fee sëriñ si ak seeni xuloo gaaral leen loo xam ne lii bi ma jàngee téere yi man loolu naat na ci sama xel ku mu naat ci yow sañ nga ko ku leneen naat ci yow tam sañ nga ko te balaa ma ciy jàllit danaa leen xamal ni man dinaa faral di bàyyi xel ci xeeti wuute yi am diggante jullit ñi seetlu naa ne ñetti xeeti wuute am na ñetti xeeti wuute dana am diggante ñaari jullit xeet wu njëkk wa mooy wuute goo xam ne kenn ci ñaar ñi wuute dafa am aaya wala hadith maanaam dafa am fu mu tegtaloo ci yàlla nee na wala yonent bi nee na te kenn ki amu ko léegi al oustaz Souleymane Gueye daf ne masala mii nangam la nii la man ma ñëw ne ko du noonu nii la nu wuute te moom nag am na aaya wala hadith bu mu teg tànkam bu mu teg ay waxam te man awuma ko mbokk yi su boobaa nun ñaar ku ci war a fekki morom man mi amul hadith naa ko war a fekki loolu yéen ñëpp ma ngi ko jël muy xaal waaw ku ñëwatee ki waxam rek nee leen ko waaw loolu moom fa ko yàlla waxee ci alquran mbaa fa ko yonente bi waxee salaahu salaam bu leen joxee aya mbaa hadith rek téye leen bu leen joxee ijtihaad ngeen seen ba xam ndax am na yeneen ijtihaad nde ala kulli xaal bala maa jàll foofu mooy xeet wu njëkk bi tàqali ko goo xam ne kenn ki daa am tegtal te kenn ki amul tegtal te naa ko misaal bi mooy julli qabdu def nit ak julli yoor see loxo sadd bu fekkee ne bi danoo dellu rek ci waxe yàlla ak yonentam bëgg a xam yàlla la nuy jullil sayidna muhammad la yàlla yónni salallahu alayhi wa sallam ku jëli woon julli ca kaw asamaan sayidna muhammad mi jëli woon julli jàngle ko ne sallu kama raaytumuni usalli suñ demee ci téere hadith yi daa ñu gis ay ahadis yu bare bare bare bare yiy wone ne yonent bi daana julli di def nii qabdu ak di ko sant ay saxaba te ba léegi mënunoo am kenn ku nu mën a woon benn hadis buy wone ne yonent bi mos naa julli yoor ay loxom doonte hadis bu wérul sax yonent bi fenal nañ ko ci ay ahadis hadis yi ñu ko fenale xàmmee nañu ko borom xamee xàmmee nañu ko waaye yàlla dogal ne julli yoor ay loxomam kenn da ko ci mus sa fena sax fa kon su boobaa man noo daa di fekk ki am nos loolu ma misaalum ñaar ñu wuute te kenn ki am na nos kenn ki amul nos misaalum mi ci topp mooy ñaar ñu wuute genn xetu wuute di topp boog mooy ñaar ñu wuute te kenn ci ñoom ñaar amul nos ci loolu laaj tontoo mbokk moo doon laaj ba xam ndax takk fiir dagan na wala xaram yonent bi nee na salallahu alai sallam man àllaqa tamimatan fala atama allahu la képp koo xam ne ki takk nga tamima yàlla bul yàlla mottu tamima mooy lan su nga demee ci téeri faq yi gis ñu wax ne tamima ab ter la nuwoog ni waxal waahi la nuwoog ni mu nekk alumel ab jaaro ak safar ay xeeti gàllaaj lañ yoo xam ne ñoo fi jiitu sayidna mohammad salaa salam sayidna xam dafa judd fekk arab yi daan takki xeeti gàllaaj yooyu mu màcc ci xam-xam bu ñuul màcc ci njabar alquran tere ak njabar alquran xamal ne nu ab jabar ab yéefar la te képp koo ci xam ne ki ci mbooloo bi daana jëfandikoo loolu ñu wax ak njabar na ko bàyyi. Képp koo xam ne kii ab jabar la ne tuub te dugg ci islam te beesal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah te bàyyi njabar ba faw. Képp koo ci xam ne kii itam daawe dem ci jabar ñu ko jox ay pettaaw ak galen ak cewre ki béjjën na bàyyi loola te seet sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su mu sana gis lu mu ragal mbaa lu ko jaaxal nan la daan fajoo mu fajoo noonu ci la jàmm ne. Kon ak njabar ak lépp lu ci aju ak mboolem xeet yi takk tam bawoo ci jabar werante amul ci na dafa xaram. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan tallal ay loxoom jàng ay aaya ci alquran wala ay ñaan loolu lu xam. Boo tàllee say loxo jàng qul a'udu bi rabbil falaq min charri ma xalaq, yaa ngi jokk sa bopp ci yàlla, yaa ngi beesal sa njaam, yaa ngi wone sa beedi yàlla mi mat, yàlla mi xam, yàlla mi sañ, daa lay fab làq la. Bu la làqee kenn du mën a àgg ci yow, yàlla nu yàlla làq. Yonent bi lan mu jàngal? Tàllal sa loxo, boyal sa lammiñ, boyal sa xol, wax ak yàlla, won ko sa njaame, wéetal ko. Su ngeen seetloo aaya yi nga xam ne ñoo jëkkonoo wàcc laata falaq ak naasa di wàcc aaya yi ñu daan musloo aaya ci bare bare aaya tawxid la. Aayatul kursi, fatiha, njaal binu baqara, qul wallahu, aaya ci bare bare aaya tawxid ba ci laqad jaakum nga fekk fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbi asabi. Wéetal yàlla boog làq ci moom mu daal lay làq foo xam ne fii jinni du fa mën a àgg, nit du fa mën a àgg, malaaka sax du fa mën a àgg. Yàlla na yàlla làqal boppam saa boo fa bàyyee yàlla moom mais nag daa di dem ca jinne ya, dem ca seytaane ya, dem ca xamb ya, dem ca samp ya, yàlla balaan ñooñ lu xewati nga dem tuuri sampi te yàlla da koo xaramal. Mu des nag koo xam ne kii moom daa fa daa ak xalima ak kayit dindi fatiha wala falaq ak naasi def ko téere wala saafara ngir takk wala ngir sangoo wala ngir naan loolu la mbokk mi di laaj ndax takk téere dagan na wala dagan na. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musta bindi téere takk ko, musta bindi téere jox ko kenn. Kenn ci saxaaba yi musta bindi téere si yonent bi gis ba yonent bi ne noonu la mbaa du noonu ba tax na day masala boo xam ne naf amu ci, masala la boo xam ne bii naf amu ci, ijtihaad moo ci am. Ijtihaad bii tàmbale woon na dépp jamonee saxaaba ya. Abdullah ibn Mas'ud nee na takk téere xaram na, Abdullah ibn Abbas nee takk téere dagan na. Mu nga mu daal di nekk werante tàmbale ci saxaaba ya ba ci taabiin yi ba ci fii nu toog, ba fii nu toog ñi ngi naan takk téere xaram na, ñi naan takk téere dagan na. Mu nekk masala ijtihaad bi mu nga bu ko defee kon loolu mooy misaalum wuute boo xam ne kenn ci ñaari xaraf yi dafa amul dalil ñu lay kitaab assunna maanaam dalil bi dalil ijtihaadi la, dalil bi dalil ijtihaadi la. Ñi wax ne takk téere xaram na dañ koo qiyaas ci takk leneen lu dul téere. Yonent bi ginnaaw lam gisoon ñu takk ko da koo tere kon kenn wuute takk dara gannaawam dañoo qiyaas foofa. Ñeneen ñi gis na kat ginnaaw li ñuy bind ay tur yàlla la alquran la te mënees na koo ñaan, mas naa tàllatu loxo jàng aaya ji mu ngoo kon nag wales naa man bindal ko koo xam ne kii moom mënagu la jàng wala mën naa jàng mu ngoo waaye rek minima gën ci mu takk ko. Ñu wax li ñuy wax laaj kenn ko def ijtihaad foofu nag mënuma fee jékki-jékki rek jël benn waju fekk sa tànk ci waju bi ci def ne lee xaram lee dagan kon ma daal di ñàkk maanu. Li ma man mooy xamal leen ni xadis bu jëm ci aayawu aaya bu ñu bind wala asmaula yu ñu bind takk ko wala def ko saafara xadis bu jëm amul. Tamima nee naa leen ci njabar la jëm ab tar la borom xam ne ñii neenañu takk téere dagan na sax ci ba tudd ci naaju wa, ñii ne xaraam na sax ci ba tudd ci naaju wa. Kenn ku nekk ci yéen day seet la ko doy ci loolu yi mënam topp ci. Bu ko toppee ba noppi nag mbokkam mi ci wetam bu mu ko àggaleel mbir mi ci shirk boo gisee sa mbokk mu takk njabar nee ko lii shirk la. Du ma fàtte mukk ne sama papa fu mos a gisee ko takk lu bokk ci njabar da koy dagg sànni ne Abdoulaye Mansour defoon. waaye boo gisee ku takk lu bokk ci alquran te yow nga bëgg ko laa biir ngir da ngaa gis ne da ngaa bokk ci ñi bëgg a difaa ñi bëgg a défendre jaane bu ñàkk takk téere waxtaanal ak moom ci xam-xam ak ci xel won ko say xujaj ak say ijtihaadaat te bañ ko ne bokkaale ko nga ngaa takk téere foo itam nañ ci bàyyi xel bu baax. Mënuma mukk masala ñëw ma mokkal ni saxaaba sàngam wax na ci lii saxaaba sàngam wedd na ko wax safaan ba aw ma ci xadis ma jël waxi benn saxaaba jox leen ba ces ma teg sama tànk nëbb ko loolu nag du ma ci fekk. Aywa la ci des mooy wuté go xamné kenn ku ne dafa am tax kenn ku nek amna tax misal bi moy julli boy su jot ndax da ngay jital say wom am da ngay jital say loxo legi su fekkene bi da nga jital say wom amna ci borom xam xam ni ñuko wax te tek ko ci abdali ab tek ina wa ibn hajar neena mo gis yent bi sallallahu alaihi wasallam muy julli jital ay womam mujji ay loxo waye kay jital ay loxom tam amna dalil borom xam xam ni yukay def wax nañu ne abu hurayra radhiyallahu anhu neena yent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu keen ci ende sujjot ne jital ay loxom mujji ay womam mo ngor fi bu mu yes ne glen di yes mu nek werante wu bari digeenti borom xam xam ni ala kulli hal ñen ñi ci ne andi nañu hadith lolu moy xéetu ñettelu ci wuté gi nek digeenti digeenti ñi am nañu hadith ñi am nañu hadith lolu ci xam xam usul mom lañu wax at-ta'arud ta'arud moy ñaari texte yu opposent su boba am na luñu wax at-tarjih te moy fexé ba leungal ben ci ñaari texte jox ko doole bayyi ba ci def matalan suñ sété Nasiruddin Albani te borom xam xam hadith bu maga ci alam al-islami mom neena jital ay loxom mom mo wër neena jital ay wom hadith bi da'if la ndax tas rijal as-sanad ñako solo daf ci am ku ñuy wax shurayk mom dafa nekkon fatte kat jaawale kat te lolou li tax ba hadith nek da'if ci kaw lolou la Nasiruddin Albani fa da hadith bobu nga xane moy jital ay wom yobbu ko ci sirat al-hadith da'ifa fab hadith abu hurayra wax jital ay loxo yebbu ci ahadith sahiha wax ne kuy jibi da nga wara jital sa loxo bo de sujud ala kulli hal bu gëna jox misal ci xéetu wutek ñettel digënté julit ñi té moy wutek go xamne kenn ku ne dafa am texte su ngeen démé ci wa fann nga rek ñu man ñu dafa leen tarjeex ba ngeen mëna xam lu ngeen di japp ak lu ngeen di bayyi ala kulli hal su kenn ku nek jappé ci leen tam ngeen xamne rek kenn ku nek am texte su ko defé ngir julit ñi mëna nek ben té loolu sax la nañu def li bu wuté amé ci digënté ñaar kenn ki amna texte kenn ki amul texte na delu ci wuy ji ki am texte arabé ñoo lepp né delu ci dëgg mo gën ko ci ay taxal wala sa bo xamé ni kenn ci ñoo amul texte ijtihad la malik da wax li shafi'i wax la kenn amul hadith kenn amul aya wala ñoom ñaar jëna kenn ku nekk dafa andi texte ki dëgg ko né way su baba mbokk julit yi ngeen la bi rente do mel mbolo te bañ fe tamante ak kefer ci kaw marum barkum cham lu tax ñu wo ci li ngir ñu ma don ben faaw nuy balante ci masaa yi nga xamne masaa ijtihadiyya la amuñ ci hadith sarih bu wer lolu mom lay wax su ko defé nak mbirum wasila nu ñuy demé ci yalla da nga koy tambalé ci def dila yalla sant ak bayyi lim la téré lolu do nga mëna yobbu ci yalla def dila yalla sant te bayyi lim la téré lolu la mëna yobbu ci yalla so fekke ne bi dila yalla téré da nga ci neex dila yalla sant nga tagane ko ku la mëna yobbu ci yalla kenn mu lay bu fenn dila yalla téré nga neci dila yalla sant nga tagane ko kenn mu la yobbu fenn xana safara te ya fa yobbu sa bop mu def li waji bëgg laaj moy ab sirri li bëgg laaj ndax war na ko wut wala dit man de am na sirri waye nak ay beut la koy xol beuti alquran ak sunna diko deglo noppi alquran ak sunna fek nak may tete ci yoon wowe ma and ci ak mom mudima jangal may jang ci mom mbokk julit yi kam ci yeen mo amul koy jangal diine kon kay kenn ku ne am na sirri ab sirri mën ta ñak bu amul sirri no xamé sa diine xana kay abdul sirri muñu wolu def ko sirri mu jog wor ko lu tega dal di tambli di woné bopom man nanguna ku jam serigne ba mata jam serigne ba wori yalla te setul mu jam serigne ba tank nit ni fent yoonu bopam nungo serigne ba jangul faale wul la yalla wax du itewo ludul lutax nguram nga sax so jaawale serigne bilek serigne bu djub xoc ci yoonu yalla def de lepp djub nga boole len kontar di lañ batak di jeex kon kay sa mur ci yalla rek moy li jeex ndax serigne du bour budé ci jaamu jaw riñ la juy jangale des koy taamu ndax serigne du bour, bu dee si jaamu jawriñ la duy jàng la des koy taamu. Moo tax bu dee woote ci yoonu yàlla nañ ko ci ñun, loola mooy la yàlla. Waaye bu dee woote ci ak seytaane buñ ko ci wuyu, buñ ko sax caaxaan. Ab sëriñ munta ñàkk faw nga am ku la jàngal sa diine yeela teetal ak siraatul mustaqim. Kenn ku ne am na médecin bu koy faj bu feebaree am déet, kenn ku ne am na maçon bu koy tabaxal ci këram bu soxlaa am déet, kenn ku ne am nga tailleur bu lay ñawal sa mbub bu lay ñawal boo soxlaa bu am déet. Nooy def ba doo am ku jàng diine, ku maanu, ku jub, ku lay wan siraatul mustaqim, munta ñàkk. Waaye nag def koy tànn. Suñ demee nag ba léegi maasuk ab dayu sëriñ gi bari. Ab sëriñ da nga daan dem bëgg mu jàngal la diine, moom mu tuumaal boppam yëg ne moom mi matalub sëriñ. Suñ demee ba mbir mi soppiku, sëriñ bi wëlbatiku di campagne, di wut mbooloo, di leen wute daraja, di leen wute alal, wu yóbboot leen ci yoonu yàlla, xanaa di duufal boppam ak maamam. Ah, yow nag kon yaay am ful la jutal ne seeti foo jàng si diine rek, loolu rek la. ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum sallallahu alayhi wa sallam. Sunu borom yàlla dafa nattu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nattu bu metti ci zayd. Zaydu jaam la woon boo xam ne sitna xadija moo ko moomoon, may ko sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayidna muhammad daal di koy goreel yor ko. Benn bis nag baayam ñëw di ko jël si bi ñëwee mu daal ne yonente bi kii sama dooma du jaam, waaw sama mën a dimbali baax na, su fekkee mënumaa dimbali jox ma ko nga laaj ma li nga ci defoon mbaal li nga ma li ma koy jote ci alal ma jox la ko te nga bàyyi ko mu ñëw ñu dem. yonente bi ne ko tee ma laa defal lu gën loolu, tee rek nga laaj ko moom ci boppam mu tànn, su tànnee ànd ak yow du ma la laaj dara, su tànnee toog nag nga xam ne sa dooma bëgg a toog. Bàyyi bi ne ko ayca ngir yaakaar ne doom du jënde bàyyam ak dara. Ah kay lu gën bàyyi ngi si fuuf, lu gën bàyyi ngi si fuuf. Bàyyi bi daal di ne Zeydou ayca boog loo xam na ñibbi. Zeydou ne ko man kay du ma jóg ci yonente bi salaam waaw du ma fi jóg mukk fi lay toog. Bàyyi ba daal di dellu këram akub jaaxleen. Yonente bi kontaan kontaan ci Zeydou daal di dem ca kaaba ga defi lu ñuy wax tabanni aadala woon ju arab yi daan def. Tabanni mooy nga ne bis ni tey def naa diw muy sama doom, te fekk diw moomee juróo ko juróo ko. Waaye ci aaday arab yi quraishin booba soo ne def naa diw muy sama doom day daal di doon sa doom ba nga xam ne soo deyee mën na laa donn, su deyee mën nga ko donn, accept sa doom lay yore. Yonente bi daal di kontaan ci Zeydou ba tax mu def ko tabani. Bam ko defee tabani Zeydou mata am jabar, ñu koy wax Zeydou bnu Mohamad, ñu koy wax Zeydou bnu Mohamad. Zeydou mata am jabar, yonente bi takkal ko jabar may ko doomu bàjjanam gi ñuy wax Zeynab bint Jahsh. Ndekete woo loolu lépp li yonente bi di def, ndekete woo yonente bi da gën a yëngutu rek, waaye li muy yëngutu xamu ko yàllaa koy yëngal. Yàllaa bëggoon mu def tabani xuus ci tabani ga ba wutal jabaram, ba wutal doomam jooju jabar. Yàlla jaare la ci kawam qaacida bu metti ci moom. Loolu moo tax ba mu amee soxna ba ñu dem ab diir soxna si moom musta bëgg. Zeynab bint Jahsh mu ngi bokkoon ci noble Quraysh. Zeydou moom gis ngeen ko ab jaam la ma nga jóge ci arabe ca kaw ga. Zeynabu da ko yonente bi ne dama lay may Zeydou mi. Zeynabu dafa bañ ni moom buggul, Abdoulaye Ibn Jahsh bañ ni moom buggul. Waaye ànd ak ni islam xale yu jigéen yi lay àndal. Saa boo bëggee may sa doom ju jigéen ku mu buggul islam xale bu jigéen ba la àndal, ndem koy bëgg jullit la. Waaye ci boobu yoon moom islam dafa ànd ak yonente bi forcé Zeynab, forcé ay càmmiñam ne fa force Zeynab bint Jahsh dana zeyek seyek Zeydou. Booba am na lu yàlla nar. Suñu borom yàlla wàcce maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran. Non yàlla maanaam benn julit bu góor wala julit bu jigéen sañul yàlla wàcce xatteem ba noppi muy sàkk lu muy tànneti leneen. Ginnaaw Mohamed nee na Zeynab bint Jahsh day seyek Zeydou, na Zeynab dem seyek Zeydou. Noonu la Zeynabu demee seyek Zeydou te buggul, càmmiñam tam buggul. Bañ sëy ba am ab diir Zeydou di muñ di muñ di muñ li muy muñ bunduxataal ak tiisal gu ko jabaram di tiisal di ko teg ay fitna ba ma wut la muñ. Muñëw na yonente bi man daal Zeynabu dama koo bëgg wàcc naxte daal mayuma jàmm, xam naa li ma buggul li ma forcé moo tax daal dafay wax lu ma naqari, di ma def lu ma naqari, sama kër gi ak mel li safar. sun borom yàlla xamal yonent bi ne ko zay bi dafa war a wàcc zay ne ko te da nga ko war a takk ndax sabal néegi dem. yonent bi dégg loolu ay noppam mënu ko dégg ndax bu ko takkee ab deram dana yàqu, ndax sa zaydu ci waa quraysh doomu yonent bi woon, doomu mohammad la. te loolu rek la islam bëgg a dindi. te dindi bi ñu gën a porté mooy na dafa sa jabar yonent bi takk ko ba nga xam ne du bàyyam, kenn du takk si jabari doom. loolu metti lool ci yonent bi ba tax yonent bi ba d'accord woon mukk ci zaydu bàyyi ci zaydu fase zaynab. moo tax zaydu bi ñëwee wax ko ko yonent bi da ko ne am sik alayka zawjaka wattaqillah ma nga demal téye sa jabar te ragal yàlla muñal jigéen daf koy muñal di ko naat ndekete woo yonent bi day bañ say bi tas ndax xam na ne bu tasee moo ci tas te bu ko takkee ab daram yàqu ci mag. yonent bi deful dara waa quraysh di ko toral ay wax yu ñaaw ak ay jëf yu ñaaw, kon kay bu defee luñ mën a wax loo xam ne bu ñaawulit ñaaw na ci ñoom, kon waxe noppi. loolu moo tax yonent bi sawarlu woon mukk ci say bi tas. su Zaydu ñëwee rek tawat ah man day muñ naa ba son yaa rasulallah man day damaa bëggoon kii moo yonent bi ne ko demal téye sa jabar ji te nga ragal yàlla te muñ. yonent bi ne alam mikk say bitu tas rek sum borom yàlla nag ni ko nag id taqulu lladi anama allahu alayhi wa anamta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqi llaha wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdi. yow mohammad kera ba ngay wax fàttali kera ba ngay wax Zaydu bi nga xam ne jox nga ko xéewalu def ko muy ab gor, man yàlla ma jox ko xéewalu def ko muy ab julit, nga naa ko mooy Zaydu nga naa ko téyel sa jabar ji te ragal yàlla. yow mohammad nga dem di nëbb ci sa xol loo xam ne xam nga ne yàlla dana ko mën a feeñal. loola mooy lan takkloo gu mën a takkloo ndox ndandaw waaw. wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdi wa taxsha an-naasa, nga dem di ragal lan ñu nit ñi, dem di ragal ko yàq sab jar, wallahu ahaqu an taxsha, te yàlla moo gën a na jaaru si nga ragal ko. falamma qada zaydun minha wataran, ba Zaydu fajee aajom ba awutu soxla ci ndaw si zawajnaakaha, ma takk la ñun yàlla ñu takk la ko. moo tax Zaynab bint Jahsh bi mu demee kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te wujje mi di daan kenn ku nekk da nga daan wut looy tiitaroo, xam nga wujje moom yàgg na fi lool, daf daan wax ne men nu man lañ ci takk soo fee ci asamaani juróom ñaar zawajnaakaha, ñu takkal la ko. tubaab yu bon yi orientaliste yi haram yi ñu ngi jéem a yàq daru Seydina Mohamed naan dafa bëggoon Zaynab. dañuy fen dañuy fen te ñoo gën a xam ne dañuy fen, waaye dañoo bëgg a yàq suñu xoli doomi jullit yi. moo tax képp koo ci xam ne kii ab jullit nga waaye français nga jàng, sa diine nag yaa ngi koy jàng ci ay alquran yu ñu traduire ci français, wala siire bu ñu traduire ci français, wala fiq bu ñu traduire ci français, rek waaye del tànn français yi lay bindal. ni ngeen xam ne ci temps de moinage ci booru 13e siècle ci gannaaw bu guerre croisade jeexee, église catholique dafa wut ay boroomi xam-xam yu bari jox leen alal ñu dem ci réewi islam ya jàng alquran ba mokkal ko, jàng arab ba mën ko, jàng naxu, jàng bayaan, jàng fiq ba xam ko, jàng usul, jàng taarix, ngir bind yàq islam di traduire alquran ci français ci anglais ci allemagne ngir yàq xol yi ña koy jàng. te loolu luy neuf moo ko dénkaane woon ba ma demee ci guerre croisade guerre ñaareel bi xeex ñu gañe ko mag ay soldaaram soldaar yeeg dee moom ñu jàpp ko ba ma nga dee Tunisie. bi ñu ko jàppee moom dafa daal tàmbali di xalaat daal jullit ñi seen kattan gi ñu yor ak seen ñeme gi nuus ji def ba gañe leen, ci la bindee testament daf ni daal jullit ñi feeb ñu ngi yor seen xalaat yi ñu yor, feeb ñu ngi yor seen pas-pas yi ñu yor, kenn mënu leen a gañe. ndekete ndekete mbokk yi ndekete danoo awul pas-pas ci alquran ak sunna, ndekete danoo gëmul yàlla rek moo tax ñu mën ñoo gañe. loolu li ñu neuf wax dane feeb ñu ngi yor seen pas-pas yi kenn mënu leen a gañe. moo tax ba faw xeex bi noppee doon xeexu puutar wala jaasi te doon xeexu kaddu. mbokk yi nag xam ngeen xeexu kaddu mooy li ñuy wax xarb baarida guerre foad. mu daal di ne faw ñu préparé ay nit ñu bari, moom li neuf faw ñu préparé ay borom xam-xam yu bari ñu dem ci réewi jullit yi jàngi alquran jàngi sunna jàngi xam-xam yi diine yi ba mën ko, suñ ñëwee fen sa ay téere bind ci yonent bi bind ci siiram bind ci taarix tarjama alquran maanaam traduire alquran andi ko ci yeneen làmb ñu européen yi ndax ñu mën a yàq xol yi ne koy jàng ëllëg. kon nag jullit boo ci xam ne bi français la jàng, su dee jàng diine ni ngi koy jànge ci làmb ñu français na bàyyi xel na bàyyi xel téere yépp bokk ñu mel ni la voix du musulman, la voix du musulman ab jullite ko bind ab jullite ko traduire waaw. téere bu mucc ayib la bu baax, waaye am na ay tradition alquran yi nga xam ne tubaab yoo ko traduire jaar na bala ko julit de jang bala mu ci jang diinem na dem seti borom xam xam bu ko setal tubab bobu ndax orientaliste le wala du orientaliste ak fum fete won ala kulli hal ñom orientaliste ñu jema yaq deru sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci aya joju ak du gem ak zainab bint jahshaya sayyidna muhammad mom mune su ko yaq mune su yaq deram ko jem ya xala yaq no way do yaq ci dama kenn nu ko yaq ella ko defal sun borom yalla neko falamma qada zaid minha watara zawajnakaha lu takallam ay gi ëmb na luy wonane ni orientaliste yi siré du dëgg lu takal lako ñom dañ na yëneent bi da ko tak yalla da ko ko may ndax da ko bëggoon yëneent bi da ko bëggoon diko neub waye yalla da wax bi ne zawajnakaha da wax li tax ndax da ne zawajnakaha li'annaka kunta tuhibbuha ndax da ne zawajnakaha likada wa kada zawajnaka likay la yakun على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا متكلك النخ جبلتي الذي كسبر بن جلد بعم دوامم جمل لنغا دوامو زيدو كتبني مو أم جبر وشكور جك مانم بايم باي أم بن نغي نغي خلتي تك دوام جمو تاقول نخ سيدو دوام دو دوامم دك دك دك دوامم نغاب ادعوهم لآبائهم أكن لين دوامتي سيني باي لين جور محمد جرل كان تيين ما كان محمد أبا أحد من ذلكم محمد دبايل كان تيين يين غورني محمد دو يم امون سي ابراهيم عبد الله القاسم تي باني غوني لا نيو غاني تي لا نيو غاني لي موي سبب نزول الايه دي ماكم جوري تابي اجنا نيكول سي لخال بن فري بن تابي اجنا يالا مين كو دنك ملائكه ما نيوخ رضوان تي نيكو يانت بي صلى الله عليه وسلم جانغال ridwan ma nga tecc aljana ma ngay deglu bu alakhirah bay lan tibi and ak mbolom yalla nti yalla bolé ku bëgg bok ci mbolom yanti bi may and ak mom dem aljana ëlëk bok ci tay bokal ci mbolom mi tay lañ ci bok jaaral ci yanti bi dañ jaar lam dañ def dé ko def nam ko daan defé ko ni defé lam daan wax dé ko wax lam daan wax nam ko daan wax dé ko ni waxé kon ya nga ta yoon wa yoonte bi jogna dem tabi'i jognañu ci suba nunu jog tay ci beccëk waye no bok wén yoon wu lu jaar du lu bok fu lu fégué bu yoonte bi awé fenku na aw saw nak du soti ku bëgg bok ci mbolo ma ëlëk may tap ci gëna yoonte bi wuti aljina bok ci tay yalla yalla dimbali ci ñun ci bokk so xamé ni bi alakhirah ñew na yant bi moy jitu julit ñi mbolom ban julit ñi top ci mom bu démé ba aljina mu fëgg bu fëggé ridwan ni yor ci abdi na kokkana day laaj ba xam ki fëgg kana ku fëgg rek ñu ubil la dedet té wallahi fëgg jall koy jëk fëgg jall ci bopam mo koy jëk sirat nga ci yoon wi sirat aw yoon la sirat moy alquran ak sunna bo yawmi qiyamati alquran ak sunna lañuy fat def ko mu nek jëm ñu gal ko ci kaw safara muy aw yoon wo xamne day tambalé ci suuf ne ciolep dar doxo jinni at tali doxo jinni at bas bartalu doxo jinni at safara na ci ron gi ci yoon wo nek tagay jaar so jalle kay aljana rek mom mo ne sakaram nga dal def way nak yoon yi loolu ngi di wax ay routière da fay am ay routière da fay am ci kaw sirat nga dox bu mu yag nga ne yem ci ñoo xamni ni da ñom japp rek lañuy tet kay mi daf ko kon nga japp am da nga julte do japp seen yu nekkul ci leneen su fekke japp baxul ñu wangati nga daan ci biir safara bo jalle tuuti yem ci ñoo xamne ñom julli do nga lañuy tet ndax da nga julli ndax da nga julli ci waxto ndax da nga julli ci mbolo ndax da nga julli ñent bu daan julle sallallahu alaihi wasallam am nga bu fekkene bi set nañu say dossier julli mel na wara mel ñu bayila nga jalle bu mel ñu wara mel ñu wangati ka daan bokku tek nak doxé ni ngay dox ci kaw sirat ndax sirat day gënalé nit ñi nit day ñew di jaar ci kaw sirat ne ya nga yaatu lool yaatu bu baax dox bu muy dox gaaw lool nga gis ko xamne ci bu jall sirat day melni melax ñu melax gaaw rek na la gaaw ci kaw sirat am ñoo xamne dañuy melni ab avion bu gaaw am ñoo xamne dañuy melni wota am ñoo xamne dañuy melni fas am ñoo xamne nak dañuy dox di lox lelek sirat ne kep xat bam yag mu yatuwat lelek sirat ne reng nga tik ah